do 50% taniej. Wybierz miasto na prezent tylko od 3 do 5 grudnia. Sprawdź na lot.com. Lot, ty wyznaczasz kierunek. Kochanie, mieliśmy w spokoju przeżyć te święta. Tak, tak. Po to kupiliśmy drugi telewizor. Ale odkąd mamy Multiroom, przeżywam podwójnie. Ty też wybierz smart dom na gwiazdkę. Teraz telewizor LG Smart TV 42 cale Full HD i Multiroom HD za 0 zł na start. A do tego telewizja za połowę ceny przez całą umowę. Szczegóły w punktach sprzedaży cyfrowego Polsatu. Smart dom. Oszczędzanie przez dodawanie. Cześć, to ja, Intersport. Szukasz pomysłów na prezent? Podaruj bliskim sport w prezencie. Piłkę, plecak, koszulkę termoaktywną, grzałkę do butów narciarskich i wiele innych sportowych prezentów znajdziesz w Intersport. Skorzystaj z promocji drugi produkt minus 30% i zdobądź do 15% rabatów w bonie na kolejne zakupy. Szczegóły w salonach i na intersport.pl. Nowe wysokie obcasy Ekstra już w sprzedaży. Artur Rojek kiedyś uczył WF-u, dziś wydaje solową płytę. Ksiądz Jan Kaczkowski, jak go wychowano. Słodkie lenistwo, jak odpoczywać bez wyrzutów sumienia. Wysokie obcasy Ekstra. Tej nocy w Media Expert od 19 do 21 nocne przeceny. Setki produktów w mocno obniżonych cenach. Media Expert. Włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl. Krwawiące dziąsła, stany zapalne, paradontoza. Ja nie mam już problemu z dziąsłami. Od kiedy mój stomatolog polecił mi Lakalut Active. Ulgę odczułam już po pierwszym umyciu zębów. Teraz do dentysty chodzę tylko na kontrolę. Lakalut Active. O skuteczności potwierdzonej badaniami klinicznymi. Lakalut Active dzięki zawartości kombinacji aktywnych składników, w tym mleczanu glinu, chroni przed paradontozą, próchnicą i krwawieniem dziąseł. Lakalut Active. Mocne, zdrowe dziąsła. Żegnamy reklamy. Tu Polskie Radio w programie trzecim. Dzień dobry, Katarzyna Borowiecka. Jest czwartek, 4 grudnia, minęła 11. Serwis przedstawi Małgorzata Maliborska. Czekano na cud i cud się zdarzył. Wychłodzony do zaledwie 12 stopni Adaś obudził się ze śpiączki, rozmawia i chce się bawić. Dziecko, które było już na drugim świecie, zebrało się, jest z nami. Wróciło do nas, do świata żywych. Za chwilę najnowsze informacje z krakowskiego szpitala. W tym serwisie także Barbórka i kolejne sankcje Rosji wobec Stanów Zjednoczonych. To jest sukces, tak o wynikach leczenia dwuletniego Adama mówi profesor Janusz Skalski z krakowskiej kliniki pediatrycznej. Wczoraj dziecko, które przez kilka godzin przebywało na mrozie, zostało odłączone od respiratora. Jest to sukces, bo on jest sukcesem. Jeżeli dziecko się wybudziło po takich przejściach, to jest kapitalna wiadomość. Dziecko, które było już na drugim świecie, zebrało się, jest z nami, wróciło do nas, do świata żywych. Dziś Adaś brał już do ręki zabawki, jednak to nie koniec leczenia, dodaje profesor Skalski. Dziecko po takim wychłodzeniu może rozwinąć zapalenie płuc. Jak długo będzie dochodziło do siebie i będzie na nowo poznawało świat, też tego nie wiemy. Będzie wymagało troskliwej rehabilitacji, która może potrwać od kilku do kilkunastu dni. Dziecko, które znajdowało się pod opieką babci, w nocy z soboty na niedzielę wyszło na dwór ubrane tylko w piżamę. Znaleziono je po kilku godzinach, 600 metrów od domu. W chwili znalezienia temperatura ciała chłopca spadła do 12 stopni. Prawdopodobnie lunatykował. Dziś Barbórka, czyli święto patronki górników, świętują także pracownicy Bogdanki. Była msza, ale jeszcze przed nią o barbórkowe życzenia pytał górników nasz lubelski reporter. Gdy pytałem górników, czego im życzyć, to na pierwszym miejscu wymieniali zdrowie. Oczywiście górnikowi życzy się tylu zjazdów, ilu wyjazdów, ale już nie jest tak niebezpiecznie, jak dawniej mówią. Po pierwsze są nowe urządzenia, które wyczuwają wcześniej zagrożenie, a po drugie Bogdanka należy do tych bezpieczniejszych kopalni. Zbigniew Stopa, prezes Bogdanki, nie ukrywa, że niepokoi się rozwój energetyki, choćby w kontekście paktu klimatycznego, czy nie będzie rezygnacji z węgla. No ale skoro w Bogdance ma powstać nowa kopalnia, no to chyba nie ma takiego niebezpieczeństwa. Złęczny Jarosław Zoń, Polskie Radio Lublin. Spółka Lubelski Węgiel Bogdanka jest jedną z najnowocześniejszych i najbardziej efektywnych kopalni węgla kamiennego w Polsce. Senat upamiętnił Stanisława Dygata, wybitnego prozaika, dramaturga, tłumacza i scenarzystę filmowego. W uchwale przyjętej z okazji setnej rocznicy urodzin Dygata senatorowie podkreślają, że jego dzieła stały się arcydziełami literatury polskiej i na trwałe weszły do kanonu naszego piśmiennictwa. Wymieniają tu Jezioro Bodeńskie, Pożegnania, Podróż czy Disneyland. Zwracają też uwagę, że w czasach komunizmu Stanisław Dygat zachował godność i wolność, stając się osobą instytucją niezależnego życia kulturalnego. Był za to szykanowany. Rosja wprowadziła zakaz importu mięsa drobiowego i produktów drobiowych z USA. Służby weterynaryjne tłumaczą, że są w nich wykrywane szkodliwe substancje, ale wiadomo, że te kolejne restrykcje importowe są odpowiedzią na sankcje, jakie na Rosję nałożyły państwa zachodnie za aneksję Krymu i wspieranie separatystów na wschodzie Ukrainy. Bez niej powojenny polski Londyn byłby zupełnie inny, tak mówi przyjaciółka Elżbiety Andrzejowskiej, najstarszej polskiej emigrantki Wielkiej Brytanii, która zmarła w tym tygodniu w wieku 107 lat. Zmarła miała wielki udział w powojennym tworzeniu polskiej społeczności na wyspach, mówią naszemu korespondentowi ci, z którymi rozmawiał. Prime Minister Mackenzie King of Canada, Winston Churchill. Wielka parada zwycięstwa w Londynie. Bez Polaków, by nie drażnić Stalina, ale tuż po wojnie na naszych rodaków w ogóle nie patrzono tu przychylnie. Taka była postawa. My nie chcemy Polaków. Wracajcie do Polski. Mówiła mi jakiś czas temu pamiętająca owe czasy Marzena Schejbale. Polacy musieli więc trzymać się razem, a w budowaniu wspólnoty ważny był dom Elżbiety Andrzejowskiej. Był zawsze otwarty dla wszystkich ludzi, żeby mieli okazję wymienić swoje zdania. Tak wspomina to jej przyjaciółka Teresa Ciecierska i dodaje, że była to kobieta o szerokich horyzontach. Mówiła płynnie po polsku, po angielsku, jeszcze po francusku, po rosyjsku, po ukraińsku. Dochodzi do tego jej rola w budowaniu harcerstwa, bardzo ważnego dla naszej emigracji. Harcerstwo było wszystkim. To jest taka rodzina. Tłumaczyła mi jakiś czas temu inna emigrantka, Małgorzata Zajączkowska, a przyjaciółka Elżbiety Andrzejowskiej dodaje dziś, że udało jej się zrobić coś wyjątkowego. Zrzeszyć wszystkie harcerki, które teraz znalazły się rozsiane po całym świecie. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. Elektroniczne papierosy mogą być szkodliwe dla komputerów. W chińskich e-papierosach wykryto wirus, który umożliwia wykradanie danych. Złośliwe oprogramowanie dostaje się do urządzeń przez port USB, wyjaśnia Maciej Gajewski z magazynu komputerowego Chip. E-papierosy możemy ładować poprzez port USB za pomocą ładowarki, a jak się okazuje, dołączenie bardzo niewielkiej pamięci masowej do takiej ładowarki jest tanie w produkcji i opłaca się to dołożyć po to tylko, żeby na twojej pamięci masowej był wirus. Wirus umożliwia kradzież naszej karty kredytowej, czy chociażby infekowanie nas jakimś spamem, czy tego typu podobnymi działaniami. Jak się bronić przed takimi urządzeniami, radzi Krystian Kochanowski z Fundacji Bezpieczna Cyberprzestrzeń. Najprostszym sposobem obrony będzie niepodłączanie urządzenia USB do komputera. Możemy podłączyć takiego papierosa do gniazdka w ścianie, no a jak wiemy, no gniazdko w ścianie jest ciężko zainfekować wirusem. Istnieją specjalne blokery, których zadanie jest zablokowanie pinów dotyczących wymiany danych pomiędzy komputerem, a tymże właśnie urządzeniem USB. Poza e-papierosami złośliwe oprogramowanie wykryto już m.in. w ładowarkach baterii, a nawet w elektrycznych żelazkach czy czajnikach. Za godzinę o prezydencie Putinie, który oskarża Zachód o agresję gospodarczą i cynizm. Zapraszamy. Nadal pochmurno, ale z przejaśnieniami. Od Pomorza Wschodniego po Podlasie przelotne opady śniegu i marznącej mrzawki. I tam na drogach będzie ślisko. W Augustowie i Łomży minus 3, w Bydgoszczy minus 1, w Warszawie i Gdańsku 0, w Szczecinie plus 1, w Poznaniu, Kielcach i Rzeszowie 2 stopnie, a najcieplej dzisiaj w Krakowie, we Wrocławiu 4 stopnie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt. Odkurzacz Samsung z teleskopową rurą i regulacją mocy w klasie energetycznej F za 189 zł. Pamiętaj również o 30 ratach 0% na cały asortyment. MediaMarkt.pl. Pani Krysia była o 4 kroki od finansowej katastrofy. By wziąć szybką pożyczkę, poszła na rozmowę w 4 oczy do pewnej firmy. Obiecano jej 4 tysiące. Wtedy pani Krysia przypomniała sobie 4 zasady bezpiecznych pożyczek. Sprawdź wiarygodność firmy. Policz całkowity koszt pożyczki. Dokładnie przeczytaj umowę. I nie podpisuj, jeśli nie rozumiesz. Ty też pamiętaj o 4 zasadach. Nie daj się nabrać. Sprawdź, zanim podpiszesz. www.zanim-podpiszesz.pl. Patronem medialnym jest Polskie Radio. Dziś w ramach Multilogiki w Polomarkecie wykładamy 2 opakowania margaryny Smakowita w multilogicznej cenie 4 zł, czyli za jedno opakowanie 450 lub 500 gramów, chociaż tylko 2 zł. Kupuj multilogicznie w Polomarkecie, bo kupując 2 opakowania margaryny Smakowita, płacisz tylko 2 zł za opakowanie i oszczędzasz aż 42%. No to się chyba opłaca. Multilogika w Polomarkecie. Kupuj więcej, płać mniej. Polomarket. Mój ulubiony. Którędy po prezenty? Za 100 metrów skręć do Krainy Magii. Ohoho, wiorę Niferki do Smyka, bo tam jest wszystko, czego potrzeba na prezenty. Kieruj się do Smyka po edukacyjny pociąg szczeniaczka Fisher Price za 229 zł. Oferta ważna do 7 grudnia. Tej nocy w Media Expert od 19 do 21 nocne przeceny. Setki produktów w mocno obniżonych cenach. Media Expert. Włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl. Zrobić zakupy, odebrać pranie, zapłacić rachunki, zadzwonić do mamy, posprzątać garaż, umyć okna, pamiętać o wszystkim. Zastanawiasz się, jaki produkt na pamięć i koncentrację wybrać? Porównaj jego skład z Bilomagiem Plus. Czy zawiera aż 5 składników aktywnych jak Bilomag Plus? Czy zawiera wysoką dawkę ginkgo biloba i lecytynę jak Bilomag Plus? Czy wystarczy jedna kapsułka dziennie? Teraz suplement diety Bilomag Plus dostępny w opakowaniu ekonomicznym. 90 plus 30 kapsułek gratis. Bilomag. Pamiętasz o wszystkim. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 9 minut po 11. Do południa. Agnieszka Łukasiewicz, Jan Niebudek i przy mikrofonie Katarzyna Borowiecka. Trzecią godzinę naszego spotkania rozpocznie legenda francuskiej sceny. Brigitte Fontaine. L'amour, l'amour, l'amour, toujours le vieux discours. Soit divin, soit humain, idem le barata. Jusque dans les WC, j'en peux plus par pitié. Faudrait changer de disque, entreprise à haut risque. Les curés en chaleur, les idoles en pleurs. Les mêmes et les plus louches n'ont plus ça à la bouche. Oh, de grâce, arrêtez de vous badigeonner. De cette pub idiote, j'en ai plein la culotte. L'amour, c'est du pipeau. C'est bon pour les gogos. L'amour, c'est du pipeau. C'est bon pour les gogos. Barre de dégoulinance, tribouillard pleurnichant. Et des cas militaires, épargnez nos vos glaives. Vénus au statut cruse, mais la donc envieuse. Va te faire voir chez les Grecs, les anthropopithèques. L'amour, l'amour, l'amour, toujours le vieux discours. Soit divin, soit humain, idem le baratin. Vénus au statut creuse, mais la donc envieuse. Va te faire voir chez les Grecs, les anthropopithèques. L'amour, c'est du pipeau. C'est bon pour les gogos. L'amour, c'est du pipeau. C'est bon pour les gogos. Utwór Pipo, Brigitte Fontaine zaśpiewała. Przyszła pora na zaproszenia kolejne, tym razem od Marcina Zaborskiego do studia imienia Agnieszki Osieckiej na nagranie kolejnego odcinka audycji Biuro Myśli Znalezionych. We wtorek 9 grudnia o godzinie 18, to jest ważna informacja organizacyjna, a gościem Marcina Zaborskiego będzie Maja Komorowska, 22 i 7 trójek. I jeszcze jedno zaproszenie, tym razem już nie do studia imienia Agnieszki Osieckiej. Jutro rusza po raz 14 Międzynarodowy Festiwal Filmowy Watch Dogs, Prawa Człowieka w filmie. Festiwal popularyzujący ambitne kino społeczne, kino dokumentalne, a w jego programie w tym roku ponad 60 filmów z całego świata. Ale najpierw wytłumaczymy nazwę. To jest oczywiście gra słów. Mówi Maciej Nowicki, dyrektor festiwalu Watch Dogs. Bezpośrednio ten zwrot po angielsku znaczy oglądaj dokumenty, oglądaj filmy dokumentalne, ale Watch Dog to z kolei nazwa organizacji tak zwanych strażniczych. Samo Watch Dog oznacza właśnie pies stróżujący. To są organizacje, które mówiąc skrótowo patrzą władzy na ręce, patrzą czy ona wypełnia swoje zobowiązania wobec jednostek. Najważniejszym punktem programu jak zwykle na Watch Dogs jest konkurs filmów pełnometrażowych. Dyrektor programowy Konrad Wirkowski. W konkursie w tym roku mamy 13 dokumentów. To rzeczywiście są filmy bardzo różne, filmy z całego świata, mówiące o bardzo różnych sprawach. Tu między innymi dwa filmy syryjskie, Powrót do Homs i Srebrzysta Woda. Film pokazywany w tym roku premierowo na festiwalu w Cannes. Z kolei Powrót do Homs to zdobywca jednej z głównych nagród na Sundance tegorocznym. Mamy premierę festiwalową filmu Marty Dzido i Piotra Śliwowskiego Solidarność według kobiet, ujawniający historię kobiet Solidarności zapomnianą już dzisiaj. Właściwie te kobiety zniknęły w większości z horyzontu politycznego, a rzeczywiście odgrywały bardzo dużą rolę w latach 80. Oprócz filmów to jest także szereg wydarzeń towarzyszących, bo Watch Dogs to jest festiwal, jak mówimy, filmu i debaty, czyli komentarz to, co się dzieje oprócz projekcji, jest dla nas równie ważne. Trzeba tutaj wspomnieć o nagrodzie specjalnej festiwalu imieniem Marka Nowickiego, przyznawanej przez Zarząd Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka. Tą nagrodę w tym roku otrzyma Joe Berlinger, amerykański filmowiec niezależny, dokumentalista, który od bardzo wielu lat stara się pomagać ludziom poprzez swoje filmy. W tym roku między innymi odbędą się dwa wykłady mistrzowskie. Będzie to masterclass Paula Skeffera, który jest dokumentalistą, ale również filozofem, uczonym i politykiem holenderskim, jednym z najważniejszych europejskich autorów podejmujących tematy migracji i wielokulturowości. Również masterclass Fernanda Melgara, jednego z najbardziej znanych europejskich dokumentalistów, który wygrał festiwal Watch Dogs w 2011 roku, a w ogóle jest laureatem bardzo wielu prestiżowych nagród, w tym Złotego Lamparta na festiwalu w Locarno. W tym roku wyjątkowo dużo festiwalowych filmów będzie można zobaczyć w internecie. Tutaj mamy aż 15 tytułów, które będą bezpłatnie udostępniane naszym widzom. Także zapraszamy do odwiedzania strony www.watchdogs.pl. Także wszyscy ci, którzy nie dostaną się na projekcje festiwalowe, czy też nasi widzowie z innych miast, będą mogli oglądać Watch Dogs po prostu u siebie w domu. Także zapraszamy do korzystania. Na tej właśnie stronie www.watchdogs.pl znajdą Państwo także wszystkie informacje programowe dotyczące festiwalu, a po zakończeniu warszawskiej odsłony filmy będą pojawiać się na lokalnych pokazach organizowanych w całej Polsce. Informacje zebrała Natalia Grzeszczyk. Les Indiens transforment la jeune blanche en une sublime squaw. Oui, j'aime. Bon, alors, nous irons vivre libre dans un pays sauvage. Et nos armes seront l'amour et le courage. Mon ami, n'aie pas peur, je saurai te défendre. Et dans mon coup de botte, sonnez les serpents à sonnette. Sonnez les serpents à sonnette. Sonnez les serpents à sonnette. Est-ce que tu aimes dans les westerns quand le héros s'en va seul comme un chien? Oh oui, j'aime. Est-ce que tu aimes dans les westerns quand le héros revient et descend calmement tous ses vieux amis? Irons vivre libre dans un pays sauvage. Et nos armes seront l'amour et le courage. Mon ami, n'aie pas peur, je saurai te défendre. Et dans mon coup de botte, sonnez les serpents à sonnette. Sonnez les serpents à sonnette. Sonnez les serpents à sonnette. Sous la lune, dompte un pur sang noir. Ouais. Ouais, j'aime bien. Non mais c'est vraiment bien. Ouais, pas mal. Est-ce que tu aimes, quand au bordel une jeune chanteuse moqueuse s'en fout de plaisir pour les cow-boys. Je sais plus. La la la la la la. Mon ami n'est pas peur, je saurais te défendre. Elle a mon coup de botte. Sonner les serpents à sonner. Sonner les serpents à sonner. Sonner les serpents à sonner. Est-ce que tu aimes dans les westerns? Oui. Est-ce que tu aimes, czy lubisz? Dwaj panowie, pan H, czyli mówiąc z francuska pan H i pan M, omawiali różne perwersyjne, trzeba to powiedzieć otwarcie, aspekty w westernach, które ich najbardziej interesują. Następna piosenka z tą jest związana osobą pana M. Mathieu Chedid, jedna z najbardziej oryginalnych postaci na francuskiej scenie. Jeśli państwo znajdą jego zdjęcia w internecie, to zobaczą, że ma co najmniej interesującą fryzurę. A ta następna piosenka to też jest duet. Duet z Seanem Lennonem. L'éclipse, c'est le remix. On plane, l'amour léger dans l'âme. On a tellement de chance, on saute du coq à l'âne. La tête dans les étoiles, une chanson est un jeu. Alors faisons de notre mieux, faisons le savoir. Si on s'éclipse ce soir, on le sait tous les deux. Se laissera porter comme dans nos rêves sur cette mélodie. Elle nous suffit ce soir à se croire immortel comme la nuit. Sensible, j'ai le cœur qui s'emballe, il envahit mon âme. Je me croyais plus fort, même si ça m'est égal. Si la vie est un jeu, lequel de nous deux est celui qui chante? Si on s'éclipse ce soir, on le sait tous les deux. On se laissera porter comme dans nos rêves sur cette mélodie. Elle nous suffit ce soir à se croire immortel comme la vie. John Lennon i Mathieu Chedid w piosence L'Eclipse. 21 minut po 11. Wracamy do kina. Królowa Ciszy, film dokumentalny opowiadający o Romach żyjących na koczowisku w pobliżu jednego z wrocławskich osiedli, konkretnie o jednej niezwykłej dziewczynce, która nie słyszy i nie nauczyła się mówić. Film wyreżyserowała Agnieszka Zwiewka. Nie chciałam nigdy zrobić klasycznego filmu o romskiej społeczności, tylko po pierwsze jest to film o jednej wyjątkowej dziewczynce, więc musiał być wyjątkowy. Czyli tytułowej Królowej Ciszy. Tak. Denisa, tak ma na imię. Królowa Ciszy, ale też powiedziałabym, że i Królowa Życia, bo jak rzadko kto umie się cieszyć czymkolwiek, co życie przyniesie. No i mieszka we Wrocławiu, właśnie na takim koczowisku. Jednym z koczowisk, o których było dość głośno w ostatnich latach, dlatego że dochodziło tam do konfliktów między mieszkańcami, między też nacjonalistami, a właśnie społecznością romską mieszkającą tam. Te konflikty zawsze są gdzieś w tle, są takim zagrożeniem, które oczywiście też wywiera wpływ na życie Denisy, ale dla nas to jest jedynie tło społeczne, podobnie jak konflikty wewnątrz koczowiska, podobnie jak status samej Denisy w ramach społeczności romskiej, bo Denisa jest takim outsiderem wśród outsiderów. Ona nie mówi, więc wszyscy uważają ją za głupią, a absolutnie głupia nie jest. Denisa tylko żyje w swoim własnym świecie. W świecie, który jest całkowicie zawładnięty przez filmy Bollywood, które znalazła na okolicznym śmietniku i od tego czasu właściwie nie przestaje ich oglądać i nie przestaje też odtwarzać coraz bardziej szalonych choreografii. No i też w świecie własnej wyobraźni można powiedzieć, że nietypowość tego dokumentu polega też na tym, że gdzieś tam dajecie wyobraźni Denisy się wypowiedzieć. Tak, dlatego ja podkreślam, że ten film tak naprawdę jest wyreżyserowany również przez Denisę. Ona mnie wzięła, wybrała, mam wrażenie, poniekąd i poprowadziła w stronę swojego świata, swojej wyobraźni. A ponieważ ja byłam też raczej dzieckiem, które bujało w obłokach, więc bardzo chętnie zgodziłam się na tą podróż. No tak, i powstaje bardzo wesoły, bardzo roztańczony film, pełen uśmiechu. Przypomnijmy w ogóle historię, w jaki sposób Denisa się pojawia, bo film nie miał być o Denisie. Absolutnie nie. Jak weszliśmy tam na początku, to po prostu miałam w planach zrealizowanie filmu o Romach, o tej społeczności, o dzieciach, więc pierwsze pół roku to tak naprawdę było poznawanie się, zaprzyjaźnianie się, a dopiero jak się poznaliśmy i się te drzwi otworzyły, to wtedy mogliśmy kręcić i niedługo potem pojawiła się Denisa, która od początku musiała być w centrum uwagi, wskakiwała w każdy kadr, w każde ujęcie, machała do kamery, tak jakby krzyczała, zabiegała o uwagę tym swoim krzykiem specyficznym, o uwagę, której tak naprawdę nigdy nie miała ze strony otoczenia. Denisa w momencie, gdy my ją poznaliśmy, miała 10 lat, a tak naprawdę głuchoniema jest od drugiego roku życia. I oczywiście można jej pomóc i planujemy też specjalną akcję, żeby Denisie zapewnić lepsze życie po prostu. No tak, ale Denisa jest tak uśmiechnięta, tak urokliwa, ma tak piękne oczy, tak wrażliwa, że wydaje mi się, że nikt nie będzie po prostu potrafił odmówić po obejrzeniu tego filmu. No mam nadzieję. A w twoim filmie też bardzo ważne jest udźwiękowienie. Słyszymy każdy trzask, każdy brzęk. Oczywiście tak, dźwięk jest bardzo istotny, zwłaszcza w momencie, gdy Denisa zaczyna słyszeć, bo byliśmy świadkami całkowitej fascynacji dźwiękami, które wydobywają się z banalnych, codziennych przedmiotów. Potrafiła godzinami nad tym koncentrować, więc oczywiście chcieliśmy dźwiękowo oddać również tą jej podróż, ale myślę, że jeszcze większe znaczenie ma w tym filmie muzyka, bo z jednej strony mamy piosenki Coco Rosie, czyli zwariowanego duetu amerykańskich sióstr, które jak usłyszały o Denisie i jak zobaczyły ją w akcji, to bez wahania oddały nam prawa autorskie. Do dwóch piosenek, tak? Tak, tak. Ale też jest bardzo wyjątkowa muzyka manele. To jest muzyka, która towarzyszy scenom tanecznym. Manele to jest rumuńska muzyka, która jest skrzyżowaniem tradycyjnej cygańskiej muzyki z orientem, no i oczywiście czymś, co my byśmy określili jako disco polo. Hai lei lei lei, come on, come on. Doamne, cum se mișcă, aduce țucușcă. Trebuie să stea închisă. I piosenki, które są w naszym filmie, zostały stworzone przez Daniego Princu, czyli księcia Banatului, jednego z czołowych młodych wykonawców tej muzyki manele, który również wszędzie chwali się tym, że właśnie do jego utworów tańczyły romskie dzieci z nielegalnego koczowiska. Sam również jest Romem, ale Romem niezwykle już bogatym, z zupełnie innej klasy społecznej. I Dani zapowiedział, że niebawem przyjedzie do Polski.

Studio koncertowe imienia Witolda Lutosławskiego w Warszawie. 13 grudnia o 11 oraz 14 grudnia o 11 i 13. Bilety do kupienia na stronie sklep polskieradio.pl. Projekt powstał we współpracy z Narodowym Instytutem Audiowizualnym. Więc mam niezłe OC i AC, ale chciałabym w lepszej cenie. A wie pani, że to historia szkód wpływa na wysokość składki? O, to pokażę panu moją historię. Przez 6 lat żadnej stłuczki, nawet rysy. I mam 60% zniżki. I co pan myśli? Myślę, brama. Jeśli za historię ubezpieczenia masz 60% zniżki i w ostatnim roku żadnej szkody na koncie, to w Proama dostajesz 70%. Zadzwoń do mnie 815 815 815 lub odwiedź swojego agenta. Zespół Proama. Specjaliści do spraw ubezpieczeń. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Za 28 minut południe. Bonjour, Marjan. Bonjour, tout le monde. W związku z tym, że dzisiaj na naszej antenie emitowane są utwory francuskie, to ja spróbuję wtopić się w paletę tej pięknej playlisty i przywołać bardzo ważną postać muzyki klubowej. Bohaterem naszego dzisiejszego spotkania będzie gwiazda współczesnego disco i ikona współczesnej francuskiej sceny Dimitri from Paris. Potwójne pasmo przenoszenia. Mesdames et messieurs, ladies and gentlemen, meine Damen und Herren, mademoiselle, miss, frau, Atlantique, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Te charakterystyczne i myślę, że radosne i zarazem przyjazne dźwięki, jakie słyszą państwo w tej chwili, pochodzą z bardzo ważnej dla kultury samplingu płyty Sacre Bleu, płyty, która jest ważnym punktem na mapie muzyki elektronicznej. Choć jak państwo przyznają, dźwięki, jakie teraz do nas dochodzą, wcale muzyki elektronicznej nie przypominają, a to wszystko z powodu sampli, które tutaj zostały użyte z olbrzymią precyzją i wklejone z olbrzymim kunsztem. Za ich wycinanie i adoptowanie do nowych warunków zabrał się w połowie lat 90. Dimitri Hierasimos. Tak naprawdę nazywa się nasz bohater, a to wszystko z powodu swojego dosyć skomplikowanego pochodzenia, bowiem po pierwsze jest on synem Greków, urodził się w Turcji, ale zaraz po przyjściu na świat jego rodzice postanowili przenieść się do Francji. Dimitri Hierasimos od maleńkości interesował się muzyką, a zwłaszcza muzyką disco, która w latach 70., jak państwo przyznają, była we Francji potęgą. Ta cała piękna historia i olbrzymi sukces Dimitrija z Paryża, bo taki przydomek w późniejszym czasie przyjął Grek, zaczęła się oczywiście od wielkiej pasji polegającej na nagrywaniu muzyki z radia i to wszystko później znajdowało się na taśmie. No i przy pomocy żyletek i nożyczek młodzieniec tworzył własne kolaże, a że miał talent i sporo szczęścia, to wykorzystał sytuację i zaczął pracę w rozgłośniach radiowych. Najpierw pracował w radiu Set, potem powędrował do rozgłośni Skyrock i następnie do radia NRJ, wyjątkowo popularnej francuskiej rozgłośni w latach 80. Tam jako pierwszy we Francji grał muzykę house, co przysporzyło mu wielu sympatyków. Poza muzyką, Dimitri uwielbiał również modę, a że był uznanym prezenterem muzycznym, no to po prostu wykorzystał tę swoją popularność i zaprzyjaźnił się z największymi kreatorami mody w Paryżu. Te relacje z kolei umożliwiły mu nagrywanie ścieżek dźwiękowych do pokazów kolekcji, między innymi dla takich sław jak Jean-Paul Gaultier, Hermès czy Chanel. Wtedy też, a było to w pierwszej połowie lat 90., wydał dwa maxi single, ale w to dopiero płyta Sacre Bleu wyniosła go na wyżyny popularności. Popularności, która w pewnym momencie przekroczyła granice Francji. Słuchacze, którzy interesują się tego typu muzyką, z pewnością pamiętają, że ta płyta wywołała również spore poruszenie w Polsce. I tak debiutancki album ukazał się w roku 1996 i pokazał ogromną muzyczną wiedzę naszego bohatera. Na Sacre Bleu można bowiem znaleźć house, jazz, sambę, disco, funk i wiele innych gatunków, które później słusznie bądź niesłusznie ktoś określił terminem easy listening. Jednym z najważniejszych instrumentów podczas pracy nad Sacre Bleu był sampler. Na albumie pojawiło się mnóstwo skrawków pochodzących w większości z filmów z lat 50. i 60., między innymi ze śniadania u Tiffany'ego czy La Dolce Vita. Sacre Bleu stała się wielkim sukcesem. Płyta sygnowana przez francuską wytwórnię Yellow Productions sprzedała sprzedała się w nakładzie 300 tysięcy egzemplarzy, a renomowany magazyn Mixmag uznał ją w 1996 roku właśnie za płytę tamtego 96. Sacré Bleu usytuowało Dimitrija w gronie największych i najdroższych gwiazd muzyki tanecznej, a to jeden z utworów, jakie państwo słyszą na tym ważnym dla muzyki elektronicznej wydawnictwie. Przed nami Sacré Français. Dimitrij Dimitri from Paris, Sacre Français, zaproponował nam Michał Markański taneczne rytmy. Teraz też będzie tanecznie i też wyruszymy poza Europę, bo jak wiadomo, strefa wpływów francuskich sięga bądź sięgała poza Europę daleko. Z Konga. Tu peux faire sortir un frère de son pays, mais pas faire sortir la barre du pays de ce frère. C'est au bout de terre, terre. Celle-ci est pour la terre-mère. Pour tous les expatriés, dans les tuées latines, toutes les diaspora, la couronne de la grâce, Kinshasa. Le présent est à court de batterie et le futur a des réserves sur le sort de nos patries. José, bénis-moi. Attends, mon conseil à la continue à la chinois. La bas chinois. Attends, ton bon pire, bon, mais dans la vie, ça va congolais. Va congolais. Attends, ton bon tangi, mais son habit, tout va y être pour. Attends, bon poni, va congolais, l'olengue, bino, bolingue. Victim, matière grise n'est pas que dans nos mines. Połączone siły brukselsko-kinszaskie już prawie na zakończenie. Balogi i jego przyjaciele z Konga. My mówimy merci. Agnieszka Łukasiewicz, Jan Niebudek i Katarzyna Borowiecka. Przed nami kolejny odcinek powieści. Do usłyszenia. Ona jest z nim stale porównywana i oczywiście na niekorzyść. On sobie dobrze radzi, a ona bardzo kiepsko. Jak to nazwać? Trójka i wydawnictwo Znak Litera Nowa przedstawiają Magdalena Tulli, Szum. Muzyka Piotr Mos. Fragment 9, przedostatni. Na najbliższych drzwiach wisiał przyczepiony pineskami arkusz kancelaryjnego papieru z nagryzmolonym zwierzęcą łapą napisem Tutaj, przez O z kreską. Uchyliłam jedno skrzydło. W słabym świetle zobaczyłam przez szparę jeszcze więcej starych krzeseł ustawionych rzędami. Niektóre były zajęte. Otworzyłam drzwi trochę szerzej. Nic nie mogłam poradzić na to, że zaskrzypiały. Prześliznęło się po mnie kilka spojrzeń i nagle zobaczyłam w drugim rzędzie tego chłopaka, którego poznałam kiedyś na lodowisku. Prawie się nie zmienił. Nic dziwnego. Przecież zginął w wypadku. On, który tak świetnie się zapowiadał i miał tylu przyjaciół, zginął pod kołami. A ja zostałam przy życiu, choć nie wiedziałam, co z tym życiem zrobić. Moja nauczycielka z podstawówki właśnie się przesiadła do drugiego rzędu i zajęła miejsce nieopodal łyżwiarza. Pewnie po to, żeby lepiej widzieć, kto wchodzi. Popatrzyła na mnie, ale mnie nie poznała. Ona też nic się nie zmieniła. Jak dawniej miała jaskrawy makijaż i wąską spódnicę nad kolano. Chyba nadgryzioną już przez mole. Na pewno jedną z tych, które nosiła za mojego dzieciństwa. Wszyscy na coś czekali. Weszłam i pośpiesznie zajęłam miejsce w ostatnim rzędzie, gdzie było ciemnawo. Tam przynajmniej nikt nie będzie mi się przyglądał, pomyślałam. Ale i ja nie mogłam się przyjrzeć innym. Nie wiedziałam, kto siedzi przede mną. Drzwi znowu zaskrzypiały. Wydawało mi się przez chwilę, że z korytarza wpadło kilka złotawych promieni i zaraz potem zobaczyłam lisa. Wśliznął się do sali, rozejrzał i kiwnął głową. Jaki on piękny! Zawołała nauczycielka. Właśnie, piękny. Nigdy tego nie zauważyła, kiedy natykała się na niego w moich zeszytach. Lis wlazł na stół i rudą łapą zastukał w blat. Rozległ się szmer, ale od razu ucichł. Zebraliśmy się dzisiaj wszyscy w sądzie najniższym. Po to, żeby... Zaczął lis i urwał. Żeby się osądzić, podpowiedział esesman. Żeby sobie wybaczyć, dokończył lis. I machnął kitą, żeby mu nie przeszkadzali. Każdy sobie? Spytał on, syn swojej matki. Dopiero wtedy zauważyłam, że jest. Siedzi w pierwszym rzędzie. Wyskakiwał ze skóry, bo musiał wszystkim pokazać, że śmieje się z lisa i ma go za nic. Takiego z rudą kitą, co pisze tutaj przez O z kreską. To też, odparł spokojnie lis. Zapadła cisza. Wszyscy czekali, co będzie dalej. Widocznie i oni zamiast porządnego urzędowego wezwania dostali tylko dziwne świstki. A moja matka? A jego matka? Nic nie dostały? Nie wszyscy chcieli przyjść. Nie wszyscy mogli, powiedział lis, rozejrzawszy się jeszcze raz. Kto się spóźni, będzie spóźniony. Myślę, że możemy już zacząć. Nauczycielka poszła na pierwszy ogień. Podniosła się z ociąganiem i stanąwszy za barierką dla świadków, otarła czoło chusteczką. Chociaż wcale nie było za gorąco, wprost przeciwnie. Nigdy nie słyszałam, jak się jąka, odpowiadając na pytania. Że tego nie lubi, było widać gołym okiem. Dawniej, kiedy mogła je sama zadawać, jąkali się inni. Kryteria normalności. Trudno powiedzieć, jakie są. Nigdy się nad nimi nie zastanawiałam. Nie. Chyba nie mam swoich własnych. Wolę raczej zdać się na opinię ogółu. Ale cóż, normalna to ona na pewno nie była. Dopiero to ostatnie zdanie wypowiedziała zdecydowanym tonem. Przez chwilę zastanawiałam się, kogo ma na myśli. Matkę czy córkę. Sprzeciw! Zawołał on, syn swojej matki, zrywając się na równe nogi. Dopiero co wyszedł z innej rozprawy, gdzie zobaczył, jak się go zgłasza. To są prywatne opinie świadka. Nie widzę nic złego w tym, że ludzie mają własne opinie, powiedział lis i łapą dał znak, żeby mówiła dalej. Tego męża nie miałam okazji poznać. Naprawdę z Włoch, z tych prawdziwych? To dlaczego z nim nie wyjechała? No, przecież każda by wyjechała na jej miejscu. Tak, zauważyłam to i owo. Przecież nie byłam ślepa. Obozy. Właściwie łatwo było zgadnąć. Nie, jeśli o mnie chodzi, wcale nie zgadłam. Akurat to mi jakoś wtedy nie przyszło do głowy. Przychodziły mi do głowy, no, inne rzeczy. Czuło się, że trzyma gardę wysoko, jakby miała nie wiem co do ukrycia. Gdyby powiedziała, od razu by mi ulżyło. Wyobrażała sobie, że moja matka mogła jej wszystko powiedzieć, jakby nigdy nic. Tylko po to, żeby jej ulżyło. Nieraz myślałam o tej dziewczynce. Jakie życie ją czeka. Kompletnie nieprzystosowana. Wszystko robiła na odwrót, jakby się uparła. Przewidywałam, że to się nie może dobrze skończyć. Dzieci jej nie lubiły. One też widziały, że coś jest z nią nie tak. Co nie tak? Wszystko. Nie wiem, co bym zrobiła na miejscu tej matki. To nie są łatwe sprawy. Podejrzewaliśmy, że dziewczynka kradnie pieniądze, ale potem wyjaśniło się, że kradł kto inny. Strasznie kłamała. Nie można było wierzyć ani jednemu słowu. Tak trudno było się zorientować, kiedy wierzyć, a kiedy nie. Bo na przykład jeśli chodzi o tego ojca. Ale przecież właśnie ta rzecz w sposób najoczywistszy wydawała się wyssana z palca. Myślałam, że te ubrania to z jakichś paczek od rodziny. W tamtych czasach jeśli ktoś miał rodzinę za granicą, dostawał paczki. Przecież u nas nic nie było. A co do zeszytów? To była rozpacz w kratkę. Miałam w klasie 40 dzieci. Musiałam wymagać tego samego od wszystkich. W każdej innej sytuacji machnęłabym ręką, bo widać było z daleka, że przypadek jest beznadziejny. Owszem, czasem diabli mnie brali. Odetchnęłam, kiedy skończyła szkołę i zniknęła mi z oczu. Żeby kłamała, tego nie zauważyłem, zaczął mój łyżwiarz, kiedy przyszła na niego kolej. Powiedziałbym raczej, że zdarzyło się nieporozumienie. Na lodowisku ciągle się śmiała, więc myślałem, że jest wesoła. Nie była wesoła ani trochę. Wielkie rozczarowanie. U niej w domu byłem tylko raz. Miałem się z nią rozmówić. Ciążyła mi taka niejasna sytuacja. Nie, gdzie indziej nie było okazji. Wtedy już nie. Chciałem jej powiedzieć, że z nią zrywam. Ale spała na kanapie, przykryta paltem. I wokół unosiło się tyle rozpaczy, że nie byłem w stanie się z tym zmierzyć. Matkę ledwo pamiętam. Spojrzenie? Tak, tego się nie zapomina. Kiedy weszliśmy do pokoju, w którym stała ta kanapa, jej matka popatrzyła na mnie, wzruszając ramionami. Jakby mówiła, że takie rzeczy, albo i gorsze, widziała nieraz. Ale nie ma z tym nic wspólnego i żebym jej w to nie mieszał. Co miałem zrobić? Uciekłem. Nie byłem cierpliwy. Jasne, że to wszystko razem nie wyglądało normalnie. Sprzeciw! Zawołał on, wstając znowu. Liz dał znak, żeby usiadł. Warto czasem wysłuchać cudzych opinii, powiedział. Nawet jeśli to dla nas przykre, albo jeśli wydaje się nam, że wszyscy mówią od rzeczy, zwłaszcza wtedy. Maria Peszek czyta fragmenty nowej powieści Magdaleny Tulli pod tytułem Szum. Muzyka Piotr Mos. Reżyseria dźwięku Andrzej Brzoska. Fragment 10, ostatni. Jutro. Zapraszamy. Zapraszamy.